haberlerini kuşlardan aldım. İnsan böyle işte bozuldum, gel gör şaşırmadım. Kim bilir zehirli dudağında kaç gecenin kaç güneşin tadı. Bende hiç hasar yok aslında. Çocukken oynardım ben bunları. Yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Nasıl bir düşmek bu böyle gözden, Süpermen olsan toplayamazsın. Denenmişi denenik yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Senin kırık sandığın bu kalbi çoktan uçurdum, durduramazsın. En zor zahmet edip de düşünme o ihtimali. Hiçbir söz değiştirmez kararımı, fikrim baki. Kim bilir zehirli dudağında kaç gecenin kaç güneşin tadı. Bende hiç hasar yok aslında. Çocukken oynardım ben bunları. Denenmişi denenek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Nasıl bir düşmek bu böyle gözden, Süpermen olsan toplayamazsın. Denenmişi denenek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Senin kırık sandığın bu kalbi çoktan uçurdum, durduramazsın. Zor. Gözden Süpermen olsan toplayamazsın. Denenmişi denemek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Senin kırık sandığın bu kalbi çoktan uçurdum, durduramazsın. Denenmişi denemek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Nasıl bir düşmek bu böyle gözden, Süpermen olsan toplayamazsın. Denenmişi denemek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın. Senin kırık sandığın bu kalbi çoktan uçurdum, durduramazsın. Zor. Thank you.